oraz 30 miesięcy finansowania bez kosztów lub 30 miesięcy dodatkowej gwarancji. Skorzystaj już teraz z urodzinowej oferty, by kupić dostawczego Mercedesa. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 23 listopada, minęła siódma. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. W Genewie kolejne rozmowy w sprawie pokoju w Ukrainie. Na północy mgła, na południowym wschodzie śnieżyce, ostrzega przed nimi IMGW. Jest kolejny chętny na szefa Polski 2050, to Michał Kobosko. W Genewie dziś kluczowe rozmowy w sprawie amerykańskiego planu pokojowego. W spotkaniu z udziałem przedstawicieli Stanów Zjednoczonych i Ukrainy mają wziąć udział także doradcy bezpieczeństwa narodowego z Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii. Europa ma zastrzeżenia do planu uzgodnionego przez Stany Zjednoczone i Rosję. Sprzeciw wobec zmiany granic Ukrainy i oczekiwanie konsultacji z Unią i NATO. Między innymi te zapisy znalazły się w oświadczeniu kilkunastu przywódców z grupy G20 po spotkaniu w Johannesburgu. Podpisał się pod nimi także polski premier Donald Tusk. Granice nie mogą być zmieniane siłą, napisano w oświadczeniu. Jest też mowa o tym, że niepokojące są propozycje ograniczenia sił zbrojnych Ukrainy, które naraziłyby ten kraj na przyszłe ataki. Przywódcy, którzy podpisali się pod oświadczeniem, zaznaczyli, że 28-punktowy plan jest dopiero podstawą i będzie wymagał dalszych prac. A wdrożenie planu w punktach dotyczących Unii i NATO będzie wymagało zgody państw należących do tych organizacji. Nieoficjalnie unijni urzędnicy mówią, że elementy planu dotyczące bezpośrednio i wyłącznie wspólnoty to m.in. zablokowane rosyjskie aktywa, sankcje gospodarcze, przystąpienie Ukrainy do Unii i powojenna odbudowa. Przywódcy kilkunastu krajów zapowiedzieli ścisłe konsultacje z Ukrainą i Stanami Zjednoczonymi. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu dla południowo-wschodniej Polski i przed gęstą mgłą dla północnej części kraju. Ostrzeżenie drugiego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu dotyczy południowej Małopolski. Może tam spaść do 25 cm białego puchu. Ostrzeżenie obowiązuje do 9. Alert pierwszego stopnia przed opadami śniegu wydano dla województwa małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i południowej części śląskiego, mazowieckiego i lubelskiego. Tu może dopadać do 15 centymetrów. Ostrzeżenie obowiązuje do godziny 13. Jest kolejny kandydat na przewodniczącego Polski 2050 po zakończeniu kadencji przez Szymona Hołownię. Michał Kobosko ogłosił, że będzie ubiegał się o to stanowisko w styczniowych wyborach. To już czwarta osoba, która chce kierować partią. Zamiar kandydowania na przewodniczącego w styczniowych wyborach zgłosili oprócz Michała Koboski Ryszard Petru, Joanna Mucha i Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Jak rozpalić ognisko, ochronić się w terenie przed zimnem, czy spakować plecak ewakuacyjny? Tego dowiadują się uczestnicy programu Ministerstwa Obrony Narodowej w gotowości. Jedno z takich szkoleń odbyło się w Inowrocławiu. Jest Pani uczestniczką, gratulacje. Skąd powiedz, jak to się stało, że bierze Pani udział w tym szkoleniu? Mój mąż mnie na to namówił, ale bardzo się z tego cieszę, bo dużo się dowiedziałam. Jestem też spokojniejsza, bo jak widzę, że nasze wojsko potrafi tak dobrze zorganizować szkolenie, to liczę na to, że będzie nas też równie dobrze bronić. Przed chwilą wyszliście z lasu. Co w tym lasie robiliście? W lesie orientowaliśmy się na azymut, także mogłam sobie przypomnieć, jak się posługiwać mapą i kompasem. Z jedną z uczestniczek szkolenia rozmawiał Marcin Glapiak. W całym kraju ze szkoleń w programie w sumie ma skorzystać 400 tysięcy osób. Jest to zgoda Lasów Państwowych na badanie georadarowe w okolicach Zamku Książ. Dostali ją poszukiwacze Złotego Pociągu. Tajemniczy odkrywca zapewnia, że przy wykorzystaniu metody radiestezji, czyli różdżkarstwa, odnalazł zamaskowany tunel, a w nim trzy kolejowe wagony towarowe z okresu II wojny światowej. Mariusz Wojciechowski z Nadleśnictwa Świdnica tłumaczy, na co została wydana zgoda. Są to poszukiwania nieinwazyjne, nie ma tam zgody na żadne wycinanie krzewów czy drzew. Po prostu mogą Państwo wejść w teren nasz, na teren nadleśnictwa i poszukiwać w sposób nieinwazyjny dalej tego Złotego Pociągu. Na poszukiwanie Złotego Pociągu potrzebna jest jeszcze zgoda wojewódzkiego konserwatora zabytków. Wniosek przez poszukiwaczy został już złożony. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trójce Sport, Mateusz Foremniak. Dzień dobry. Papierowi faworyci nie mieli dobrego dnia w PKO Ekstraklasie. Krakowia 1-2 przegrała u siebie z Motorem. Raków jeszcze boleśniej, bo 1-3 z Piastem. A Legia dopiero rzutem na taśmę zapewniła sobie punkt po 2-2 z Lechią. Nie do końca zasłużony, o czym mówi kapitan Legii Bartosz Kapustka. Myślę, że nie możemy się cieszyć. Nie potrafimy się cieszyć na pewno. To jest przede wszystkim, myślę, że dobre uzasadnienie tego, co się tutaj dzieje. Oczywiście ten punkt w końcowym rozrachunku jest lepszy niż zero, ale dzisiaj zagraliśmy słaby mecz. Lechia Gdańsk miała więcej sytuacji klarownych do tego, żeby ten mecz zamknąć i wcześniej prowadzić jeszcze wyżej, więc to jest niestety smutne podsumowanie tego, że ten punkt nie wiem, czy do końca w ogóle nam się należy. Ciekawe rzeczy działy się też za granicą. Najciekawsze chyba w Barcelonie, gdzie na inaugurację przebudowanego Camp Nou Robert Lewandowski wyprowadził Barsę jako kapitan, w dodatku strzelając pierwszą bramkę. Ostatecznie skończyło się na 4-0. W Serie A liderem przynajmniej do wieczornych derbów Mediolanu, Napoli, które 3-1 wygrało z Atalantą. W Anglii trwa spirala porażek Liverpoolu, który aż 0-3 przegrał z kiepskim ostatnio Nottingham Forest. Za to w Bundeslidze tempa nie zwalnia Bayern, który 6-2 wygrał z Freiburgiem. Z dominacji w Pucharze Świata w skokach narciarskich nie ma zamiaru rezygnować Daniel Czofenik. Broniący kryształowej kuli Austriak wygrał inaugurację nowego sezonu w Lillehammer. Tuż za nim konkurs skończyli Jan Herl i Stefan Kraft. Najwyżej z naszych na 13. miejscu był Kamil Stoch. 13. miejsce mogę uznać za naprawdę dobry wynik. Pokazuje mi wiele, pokazuje mi dużo dobrego, co jest w moich skokach i też pokazuje dużą rezerwę, nad którą teraz będę pracował. Obiecująco wypadł debiutant Kacper Tomasiak, który był 18. Tuż za nim uplasował się Piotr Żyła, 22. był Dawid Kubacki, a 28. Paweł Wąsek. Nieco wcześniej skakały panie, wśród których najlepsza okazała się Japonka Nozomi Maruyama. 16. miejsce wyskakała sobie Anna Twardosz. Z zimowych osiągnięć naszych reprezentantów koniecznie trzeba jeszcze wyróżnić pańczanistę Damiana Żurka za 4. miejsce na 500 metrów w Calgary. Na koniec serwisu dosłownie szybki raport z F1, gdzie Max Verstappen wygrał Grand Prix Las Vegas. Holender wyprzedził na mecie Lando Norrisa i George'a Russella. Do końca sezonu pozostały jeszcze 2 wyścigi. Najwięcej słońca dziś na zachodzie i na północnym zachodzie. Nad resztą kraju będzie pochmurno i może padać śnieg. Rano lokalnie mgły marznące, ograniczające widzialność do 200 metrów. Na termometrach zobaczymy od minus 3 do plus 1. Autopromocja. Potrafią dotrzeć do szerszej publiczności ze swoim psychodelicznym jazzem. Mają osobowość, styl, brzmienie, ucho do melodii, nazywają się Nene Heroin i zagrają w Trójce dziś wieczorem. Transmisja na antenie tuż po 19:00. Streaming wideo na trójkowej stronie, Facebooku i YouTubie. Zapraszam, Ania Lalka. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa raz jeszcze. W tej godzinie będziemy się wsłuchiwać w dźwięki, które są jak okna na nieskończoność. teraz jest właśnie ta cisza. Ten głos to Artur Dutkiewicz, pianista jazzowy, ambasador polskiego jazzu na świecie. A teraz mam wrażenie, że troszeczkę ambasador też takich duchowych emocji w polskim jazzie. Chociaż ty pewnie będziesz się bronił, ale mogę powiedzieć tak, drodzy państwo, mamy to. Do tej pory mogliśmy tylko wysłuchiwać koncertów Artura Dutkiewicza z twoimi muzykami, z trio. Koncertów, które były inspirowane obrazami Nowosielskiego. Teraz możemy mieć już tę muzykę w domu, ponieważ ukazała się płyta From Sun to Silence, Nowosielski Live. Mamy to. Tak, od dźwięku. Witamy pięknie. Witam wszystkich. Od dźwięku do ciszy. Jest to płyta, która jest owocem koncertów, które się odbywały w ciągu ostatnich 3 lat i część z tych koncertów była nagrywana. W związku z tym wybrałem kilka z różnych wersji, wybrałem 5 utworów, te, które składały się na cały koncert i powstała płyta na żywo, bardzo spontaniczna i wydaje mi się, że wybrałem najlepsze wersje z tych wszystkich nagrań, które miałem wcześniej. Medytacje. Medytacja pełnia. To nie jest pierwszy utwór, tylko... To jest koniec koncertu. Pełnia zaczyna się dźwiękiem, kończy się ciszą, no bo tytuł płyty brzmi od dźwięku do ciszy. W zasadzie całe nasze życie zaczyna się ciszą, potem wchodzimy w dźwięki, potem znowu kończy się ciszą, więc tą część od dźwięku do ciszy często przedstawiamy na koncercie, bo na przykład w umyśle zarówno artysty, jak i słuchacza, bo mamy i takie doświadczenia, zawsze jest proces taki, że przychodzimy na koncert i jesteśmy w zgiełku, mamy pełno różnych myśli, emocji, stopniowo się wyciszamy. I jeżeli jest muzyka, która absorbuje, to wchodzimy do wewnętrznej ciszy. Przynajmniej ja miałem takie doświadczenie w koncertach, które przeżyłem. Na przykład pamiętam koncert Tomka Szukalskiego, jak byłem młody, albo saksofonisty wspaniałego, albo Sonny Rollinsa, Miles Davisa, Pat Metheny'ego. Wtedy po koncercie odjęło mi mowę. Miałaś takie kiedyś doświadczenie? Tak, że nie wiadomo, co powiedzieć, lub też nie chce się nic mówić. Nie chcesz nic mówić. Nie chcesz rozmawiać z ludźmi, z tym zgiełkiem, który jest w kuluarach sali koncertowej, dlatego że kontemplujesz to wewnętrzne przeżycie. Ono czasami trzyma 1-2 dni nawet. Takie koncerty przynajmniej ja pamiętam. Dlatego... To ja pamiętam ten koncert, kiedy to był jeden z pierwszych twoich koncertów właśnie z Nowosielskim. Były to podziemia kamedulskie. Czas nie najcieplejszy, bo pamiętam wszyscy otuleni w ciepłe kurteczki. Na początku doskwierał nam ten dyskomfort temperatury i otoczenia z zewnątrz. Każdy tak się ściskał w tej kurteczce, żeby mu było cieplej. A potem zauważyłam, nie tylko u siebie, ale również w osobach otaczających mnie, że te kurteczki przestały mieć znaczenie i temperatura przestała mieć znaczenie i jakbyśmy się przenieśli zupełnie w inny wymiar. Czyli to było to od hałasu, od dźwięku do ciszy. Tak, to uważam, że to było zwycięstwo na koncercie, bo o to nam chodziło. To było wasze zwycięstwo. Także cieszę się z tego. Jeden z pierwszych koncertów, tak jak powiedziałam, Nowosielski Live, a wszystko zawdzięczamy właśnie Nowosielskiemu, ponieważ ten pomysł powstał w trakcie stulecia jego urodzin, a może jeszcze wcześniej. Ten pomysł powstał kilka lat wcześniej, tylko że stulecie urodzin mistrza zdopingowało mnie do tego, żeby zrobić to właśnie w tym roku, co było dla mnie bardzo dużym zaskoczeniem, że jest akurat rok Nowosielskiego i to, co już wcześniej mi grało, to, co miałem zrobione, a miałem wcześniej plan wystąpić z kantorem razem, Robertem Pożarskim, który mnie zainteresował chorałem gregoriańskim i poznałem Nowosielskiego, jego obrazy i mistrz Nowosielski zawsze mówił, że jego malarstwo, szczególnie te ikony, które zobaczyłem w kościółku w Wesołej, to jest to forma, która prowadzi do czegoś, co nie jest formą, do czegoś szerszego, do abstrakcyjnego zadziwienia, trudno to czymś nazwać, ale to właśnie taki stan. To mnie tak ujęło, że myślę, że każdy rodzaj sztuki, czy na przykład piękna natura, która nas unosi, właśnie unosi nas w taki sposób, że się rozszerzamy, nie czujemy w ciała wtedy. Dzięki tym dźwiękom waszym mamy taką szansę, żeby przenieść się właśnie w różne rodzaje medytacji, czy posłuchania siebie, albo też w ogóle nie myślenia o niczym, bo na tej płycie i usłyszymy takie inspiracje chorałem gregoriańskim i cerkiewnym i sanskryckie mantry, trudne słowo do wymówienia, czerpiesz z duchowości bardzo szeroko pojętych. Tak, wcześniej miałem sporo doświadczeń w wykonywaniu na scenie muzyki i gregoriańskiej, i muzyki ormiańsko-prawosławnej, grając z muzykami z tego kręgu kulturowego, szczególnie muzyki hinduskiej, różne ragi z muzykami hinduskimi, więc to, co mnie ujęło, to w każdym z tych odmiennych rodzajów muzyki są nieco inne dźwięki, ale energia tej czystości, tej harmonii jest bardzo podobna, która się wytwarza za pomocą tej muzyki, czyli energia takiej medytacji, modlitwy, dążenia do czegoś wyższego. I to na tej płycie opowiedziałem swoim językiem, no bo mój język jest... językiem dźwięku. Jest mój fortepianowy. Mam swoje akordy, swoją osobowość i jest to przepuszczone z kolei przed mój warsztat, przez moje środki wyrazu. Czy ty do tego, żeby mieć taki swój bardzo indywidualny styl, musiałeś dochodzić latami? Bo my mówimy o muzyce, o dźwięku, który prowadzi do ciszy. No jak dźwiękiem pokazać ciszę? Ale to jest bardzo proste. Aha. Wystarczy zrobić pomiędzy dwoma dźwiękami ciszę. Po prostu zagrać jeden dźwięk, czekać i inny zagrać drugi dźwięk. Bardzo w zasadzie proste. Muzyka składa się z dźwięku i ciszy, bo pomiędzy każdym dźwiękiem jest cisza, tylko że jest czasami one są złączone, czasami są rozdzielone. I na tym polega muzyka, stąd powstaje melodia. No tak, ale u nas się mówi, że cisza w radiu, cisza to zabójstwo, tak? To jest umieranie radia. Kiedyś cisza była bardzo istotnym elementem radia, bo mówiła, była ciszą, która grała. Dzisiaj boimy się tej ciszy. Pierwsze, co do domu większość ludzi przychodzi, to próbuje zagłuszyć samego siebie, włącza telewizor i głośno radio. O, jakiś grajek tutaj musi być. Nie dostając się przez to do swoich głębszych pokładów świadomości, gdzie jeżeli się to obudzi na przykład za pomocą muzyki, tam jest fontanna radości i fontanna, uważam, szczęścia, harmonii. Tylko że trzeba się przebić przez ten zgiełk. No i mnie jako słuchaczowi kilka razy się to udało, będąc na wspaniałych koncertach. Mm-hmm. A ty jak wchodzisz do domu, to też masz taki odruch włączenia radia, no, czy telewizji? Zupełnie odwrotnie. Właśnie jak wracam do domu, jestem po prostu włączony na częstotliwości wysokiej w mieście, które jest nerwowe, które ma dużo zgiełku, trzeba być skoncentrowany. Przychodzę do domu i pierwsze co, to właśnie jest oddech, cisza. I to mnie ratuje. I to jest potem, no i to jest taki sam proces jak na koncercie. To stopniowo to napięcie opada i przychodzi taki stan obserwacji, gdzie człowiek jest jakby sam z sobą samym. Tak też jest uszeregowana ta opowieść. Całość jest uszeregowana w taki sposób, że symbolizuje wznoszenie się w nas energii od przebudzenia, od ciszy. Potem poprzez medytacje, różne medytacje, takie jak pokój, tęsknota, uniesienie, aż do pełni. Pełnia, no to jest dużo dźwięku, aktywności, którą mamy w sobie, która znowu przechodzi w stan spokoju. Czyli ładujemy taka energię. W zasadzie we wszystkim, co jest na świecie, jest ta sinusoida. Dobrze, zgodzę się z tobą. To jaki w takim razie jako drugi utwór zaproponowałbyś słuchaczom? Którą medytację? Uniesienie. To jest medytacja czwarta z płyty, która zawiera właśnie dużo spokoju. Dużo. Jest taką kontemplacją, która jest po bardzo intensywnym poprzednim utworze, która też ma w sobie i solo perkusji w środku, bardzo intensywne, ale ten dźwięk intensywny istnieje na chwałę ciszy, która następuje później. Po prostu to są przeciwieństwa, które się dopełniają. Uniesienie. Uniesienie. Płyta Artura Dutkiewicza, najnowsza, Artur Dutkiewicz Trio, z dźwięku do ciszy, Nowosielski Live. Jak powiedziałam, to jest płyta wygrana przez trio Artura Dutkiewicza. Muzycy, którzy razem z tobą grają, zaraz ich wymienimy, oni musieli też przejść taką ścieżkę filozofii myślenia tego, co ty chcesz przekazać słuchaczom, żeby zrozumieć tego Nowosielskiego. Na pewno, żeby dojść do pewnego rodzaju języka muzycznego, musieliśmy odbyć trochę prób, odnaleźć w trójkę sposób grania polegający na tym, że trzeba było zrezygnować z wielu dźwięków, które się gra na co dzień, bo gramy wszyscy za dużo dźwięków. Muzycy mają bardzo dużo pracy, gonią wszędzie z koncertu na koncert i no w zasadzie muzyka jest odzwierciedleniem tego stanu, który mają w sobie, no więc przed koncertami staramy się trochę uciszyć albo samą muzyką wejść w taki rejon, żeby pokazać więcej przestrzeni. Niektórzy muzycy mają wrodzoną siłę wynikającą ze spokoju wewnętrznego, a niektórzy są bardzo rozgorączkowani i rozdygotani i trudno jest zrezygnować z nadmiaru dźwięków, tak to można powiedzieć? Tak, tak, oczywiście. To jest chyba największa bolączka młodych muzyków, którzy grają bardzo dużo dźwięków, zapominając o tym, że życie to jest właśnie tym falowaniem i w muzyce jest to samo. Często obserwuję koncerty, które od początku do końca zawierają pewną intensywność, wręcz hałas. One powodują odwrotny skutek, że człowiek może być zmęczony po koncercie. Ale to jest kwestia dojrzałości. Myślę, że każdy to ma w sobie, żeby zrozumiał w pewnym momencie. Andrzej Święc, który gra tutaj na kontrabasie. A no właśnie, znakomity kontrabasista. Znakomity kontrabasista, bardzo naturalnie gra sola smyczkiem, które powodują właśnie taki kontemplacyjny sposób narracji. To robi to bardzo naturalnie. Zazwyczaj gra kilka dźwięków i to daje mnie bardzo dużą przestrzeń. Tak samo jak Sebastian Kukczyński, którego trzeba było trochę oczywiście okiełznać i poprosić, żeby grał mniej. Jako perkusista. Jako perkusista, tak, tak. I potem z tego ogromnego materiału siedziałeś i wybierałeś te, które były najbliższe ideałowi. Tak, tak, ponieważ graliśmy i w centrach sztuki współczesnej, w filharmoniach, w teatrach, tam gdzie jest odpowiednie oświetlenie. Nawet pamiętam taki koncert w Katowicach, w wielkiej katedrze, bardzo wysokiej. Koncert był naprawdę wyjątkowy. Koncerty były nagrywane i wybrałem to, co akurat było bliskie dla mnie i tym się dzielę z Państwem. To jest niezwykła płyta. Płyta zachęcająca do medytacji i do kontemplacji. Myślę sobie, że listopad, jesień to jest dobry moment, żeby zwolnić i żeby pozwolić sobie w takim codziennym rozbieganiu na wieczorną kontemplację. A weekend to już jest zupełnie fantastyczny moment, żeby zatopić się w takiej muzyce. Dlatego dzisiaj przedstawiamy Państwu ten nowy krążek, na który czekaliśmy 3 lata. Arturze, jaką medytację teraz zaproponowałbyś słuchaczom? Zaproponowałbym 3. medytację, to jest Tęsknota, gdzie są właśnie elementy chorału prawosławno-ormiańskiego, a który usłyszałem od wspaniałego kantora. On mnie zainspirował, Andrzej Szkrabiuk ze Lwowa, dał mi nuty tego, co mnie tak ujęło. To były nuty kompozytora ormiańskiego Komitasa. I to była inspiracja do tego, żeby improwizować za pomocą oczywiście swoich środków wyrazu na tej skali, która była tam często używana. Skala to jest kilka dźwięków uszeregowanych. Zazwyczaj na początku tego utworu Andrzej Święc gra bardzo długie solo na kontrabasie. Zaczniemy już od fortepianu, bo mamy ograniczony czas, ale to ma taki szczególny wymiar ta medytacja. Thank you. medytacje, wasze medytacje i ta muzyka, którą tworzycie, otoczona jest wizualizacjami, obrazami Jerzego Nowosielskiego. Najbardziej ujęły mnie ikony w Wesołej, które wszędzie tam spadały z nieba i tworzyły specyficzną aurę. Czyli ty potem... po prostu pojechałeś do Wesołej, wiedziałeś, że tam jest kościół wymalowany ikonami Nowosielskiego? Tak. Czy to był przypadek? Po prostu chciałem to zobaczyć. Aha. Kościół był pusty, usiadłem sobie i ponieważ akurat wtedy ćwiczyłem właśnie na improwizację na dłuższych płaszczyznach, takim modalnym, to właśnie pomyślałem, że jest to tak ujmujące miejsce, że dobrze by było tutaj zagrać koncert, bo ponieważ aura właśnie tego otoczenia jakby bardzo synchronizuje właśnie tak z tą muzyką. Zresztą do tego doszło. Zagraliśmy tam koncert. I potem zainteresowałem się malarstwem Jerzego Nowosielskiego. Świeckim jego. Zresztą on nie dzielił na świeckie i religijne. Tak. To było wszystko jedno. I te kolory nawet wspaniałe malarstwo abstrakcyjne, niektóre z bardzo dużym poczuciem humoru i nawet część aktów kobiecych, to po prostu są zachwycające i wynikające właśnie z takiego poziomu ducha połączonego ze zmysłami wszystkiego tego, co człowiek doświadcza na ziemi, będąc pomiędzy niebem a ziemią. Czyli ta sfera materialna i jest tam malarstwo, które wynika z słuchania muzyki, z obcowania z muzyką. Jest tam taka fajna wiolonczela czy skrzypce. Potem jak posłuchałem, co mistrz opowiada, że jak nie ma magii, to nie ma sztuki, to mnie to bardzo ujęło. Kiedy do filozofii muzycznej twojej dopłynęły jeszcze obrazy, żeby koncert był wizualizacją? Postanowiliśmy poprosić o zezwolenie na różne obrazy galerii Starmach i cerkwi prawosławnej w Krakowie. Gdzie znajduje się najwięcej jego obrazów? Gdzie najwięcej jest obrazów i dostaliśmy pozwolenie i wolną drogę, żeby je pokazywać i nasz kolega, grafik Andrzej Wąsik, też pasjonat malarstwa Nowosielskiego, zrobił z tych obrazów kolaże, które są na żywo kompilowane z takich cząstek, które on ma w komputerze na koncercie. Czyli to jest tak, że... Improwizowane. Koncert jest improwizowany przecież i to malarstwo, ta wizualizacja też jest za każdym razem dostosowana do trochę nowej energii. Tak, on za każdym razem przynosi jakieś inne sposoby całości, inne cząstki w ogóle tego całego przedstawienia. Rozszerza te figury, zwęża, przyciemnia, robi z nich z kilku obrazów właśnie takie... Kolarze? Swoje obrazy. No bo jest też malarzem. No i chciałem powiedzieć też, że tu jeszcze jedna ciekawa rzecz, że powstaje film dokumentalny o tym naszym procesie z wywiadami w miejscu, w którym narodził się ten projekt. Robi go Andrzej Michałowski, który uczestniczył w wielu koncertach. I ja wypowiadam się na ten temat i jest trochę muzyki. To jest piękna lekcja malarstwa poprzez muzykę i muzyki poprzez malarstwo. To czekamy na ten film dokumentalny. A powiedz mi, czy za każdym razem, kiedy Andrzej Wąsik improwizuje malarsko, te barwy rozlewają się po całej przestrzeni, bo tak jak powiedziałeś, i ogromna katedra, gdzie one gdzieś, jak rozumiem, błądzą pod sufitem, i Dom Kultury, gdzie po ścianach się rozlewają, i podziemia kamedulskie, takie bardzo surowe, no, pełne cegły, gdzie one tam po prostu przenikają tak, w różne cząstki. Akurat nagrania na płycie, przypomnę, są z Filharmonii w Olsztynie. Proszę bardzo. Częściowo i częściowo z Centrum Kultury w Józefowie. To, że za każdym razem on trochę zmienia te obrazy, czy to również wpływa na was? Za każdym razem trochę inaczej? Tak, bo na przykład w tej katedrze, w bardzo wysokiej, takiej monumentalnej, na parę tysięcy osób w Katowicach, to sami podczas solo perkusji sami byliśmy zaskoczeni, ogromem tych wizualizacji i tych twarzy pojawiających się na filarach, na kopule. Dla mnie to było powalające przeżycie. Szczególnie właśnie tam, no i które wpływało na to, jak gramy, na intensywność tego grania, na tą ciszę. Poza tym tam był jeszcze bardzo duży pogłos, taki gdzieś 8-sekundowy, 9, to w ogóle to jest ogromny pogłos. Bardzo trudny do wykonywania muzyki, który spowodował, że no, ograniczyliśmy ilość dźwięków i niektóre dźwięki, które grałem, to ludzie myśleli, że są z jakimiś efektami, czy wy macie jakieś efekty tam, specjalnie do fortepianu. Nam specjaliści pytali. Nie, nie mamy żadnych efektów, po prostu to jest efekt przestrzeni. Odbicia, czy efektu Dopplera, który tam się schował i który lata pomiędzy kolumnami dookoła tej katedry w środku. Więc to wszystko tak dopełniało się w tym momencie chwili tam. Jaki utwór zaproponowałbyś teraz słuchaczom? Którą medytację? Przesłanie pokoju. Tyle się mówi o pokoju, ale uważam, że najmocniejsze przesłanie jest od tych, którzy mają pokój w sobie. Powinno się mówić o pokoju, powinni mówić ci, którzy mają. Wtedy to jest najmocniejsze. A zatem medytacja druga, przesłanie pokoju. Thank you. na Nowosielskiego taki bardzo mocny wpływ wywarły ikony z Muzeum Ukraińskiego we Lwowie i to była jego pierwsza taka mocna inspiracja. A czy ty znalazłeś swój własny klucz do Nowosielskiego i czy dowiedziałeś się o samym Nowosielskim, czegoś z tych jego obrazów? Czy poznałeś swojego Nowosielskiego? No, dla mnie to był człowiek głęboko uduchowiony, jednocześnie borykający się z problemami życia codziennego. I to w sposób bardzo, bardzo mocny, z tego co opowiadał mi jego właśnie marszałek, pan Starmach. Sposobem wyjścia z tych problemów natury materialnej było malarstwo i jednocześnie rodzaj takiej terapii, rodzaj poszukiwania czegoś wyższego, co powoduje szczęście i harmonię. I on był w dwóch światach. Zresztą każdy z nas jest, ale czasami to może być równie destrukcyjnie, bo można spaść z jednego świata do drugiego. On po prostu cały czas się podnosił i tworzył wspaniałe dzieła. Wiem, że wymalował mnóstwo kościołów. Świetnym mówcą był. Wspaniale opowiadał o swojej sztuce, o tym, że ikona tylko jest takim tunelem, sposobem na to, żeby wyjść poza tą ikonę i potem ona jest nieważna. Takie bardzo głębokie podejście do sztuki, a artysta tutaj jest rzemieślnikiem, który służy jakiejś wyższej sprawie. A jak jazzmeni, muzycy podchodzą do tej filozofii, że muzyka jest tylko narzędziem, jest tylko służbą w jakimś wyższym celu? Pracowałem z Tomkiem Szukarskim, który zawsze mówił, muzyka to jest wielka pani, trzeba jej służyć, a nie posługiwać się nią. To sobie zapamiętałem na całe życie. Muzyka była jakąś tajemnicą dla mnie, którą chciałem zawsze zgłębić. To tak jak w dzieciństwie rozbieranie nowej zabawki, która człowiek chce się dowiedzieć, co jest w środku. Dlaczego działa? Więc właśnie dlaczego działa? Więc tak było z muzyką. Dlaczego działa? W jaki sposób oddziaływuje? I to chyba najbardziej mnie pochłonęło. I na pewnym etapie nawet nie miałem takich myśli, żeby grać na estradzie, żeby być wielkim artystą. Bardziej interesowała mnie właśnie ta strona schowana muzyki, ta alchemia całości. Natomiast ogólnie świat jest skomercjalizowany i muzyka jest sposobem tak w otoczeniu, jak widzę, do promocji swojego wielkiego ego, albo liczy się prestiż, liczą się pieniądze i to nieważne, jaki rodzaj sztuki się uprawia, tylko takiej, które przynosi dochód. Ale jest wielu artystów, którzy bardzo serio podchodzą, również mają jakby inny sposób. Jedno i drugie jest dobre, bo to po prostu cały czas jesteśmy w drodze i trzeba powiedzieć, że wszystko się zmienia. To jest ta najdłuższa droga z głowy do serca? To całe życie jest taką drogą, ale mówię, że wszystko się zmienia wraz z dojrzałością i różni muzycy, różni moi koledzy mają bardzo różne etapy i myślę, że każdy przechodzi przez te podobne etapy, tylko że jedni dochodzą do pewnych wartości wcześniej, drudzy później. Czy z tą płytą będziecie koncertować, czy koncertujecie poza granicami Polski? Nie graliśmy jeszcze za granicą. Z tym programem gramy zupełnie inną muzykę na co dzień. Ten program wymaga zaplecza technicznego i nie jest to na razie takie proste, ale mam nadzieję, bo mieliśmy już parę zamówień, które mam nadzieję, że dojdą do skutku. Koncerty? Koncert premierowy jest w Podziemiach Kamedulskich, tam gdzie narodził się ten pomysł, 27 listopada i potem jest kilka koncertów. Koncert w Gdańsku, w Muzeum II Wojny Światowej, jest koncert tutaj w Warszawie, będzie w Centrum Kultury Alternatywa, będzie we Wrocławku, będzie w Kołobrzegu, także szykuje się tura koncertowa. A powiedz mi, gdzie wam się lepiej gra? Czy ta atmosfera jest bardziej sprzyjająca w budynkach koncertowych, czy na przykład w sakralnych? To jest trudne pytanie, bo zależy w jakich sakralnych. Są sakralne, które są tak niewygodne, bo mają tak duży pogłos, że wymagają też specjalnych warunków, żeby dobrze się grało już na scenie. Czasami w jakimś małym miejscu, w którym jest bardzo dobra akustyka na scenie, a które nie jest sakralne, gra nam się bardzo dobrze, a czasami w wielkim miejscu sakralnym, w którym jest jakby inspiracja duchowa, akustyka nie pomaga. I trzeba wejść na zupełnie inny, na inny poziom i pobudzić swoją inteligencję, ale wychodzimy zwycięsko zawsze z tego. Na podsumowanie naszego spotkania, jaki utwór zadedykowałbyś słuchaczom? Utwór Traveler, który jest podróżą. Najdłuższą z ziemi do nieba. Traveler, który zresztą powiem w jaki sposób powstał, bo on powstał po wizycie we Lwowie w 2014 roku, kiedy byłem na cmentarzu, słyszałem strzały, salwy, potem marsz. Okazało się, że akurat był chowany żołnierz ukraiński. To było na początku wojny. To była taka muzyka, którą usłyszałem pierw, nie widząc tej akcji, która się działa. I no, pod wpływem tego napisałem akurat utwór Traveler. I tak powstała potem cała płyta. Bardzo ci pięknie dziękujemy. Dziękuję bardzo. Artur Dutkiewicz, Agnieszka Trzeciakiewicz, dziękujemy. Autopromocja. Cześć, dzień dobry, tutaj Kasia Lins. Zapraszam do słuchania audycji Rezydencja. Już dziś od godziny 15 spędzę te 2 godziny z Justyną Grabasz i mam nadzieję w tym czasie pokazać Państwu piosenki, które są dla mnie ważne lub których słucham ostatnio najczęściej. Mam nadzieję do usłyszenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Świętuj z nami 130 lat Skody. Na przykład Skoda Karoq Edition 130 w leasingu dla firm już od 625 zł netto miesięcznie. Sprawdź te i inne oferty w salonach Skody.